Євангелія від Луки, розділ 14. Одного разу увійшов Ісус у суботу в дім якогось визначного фарисея спожити страву, і вони за ним назирали. Аж ото перед ним якийсь чоловік, хворий на водянку. Звертаючись до вчителів закону і фарисеїв, Ісус спитав: «Чи годиться зціляти в суботу, чи ні?» Вони мовчали. Тоді він, доторкнувшись його, оздоровив і відпустив. До них же промовив: «Хто з вас, коли в нього син чи віл упаде в колодязь, не витягне його негайно в день суботній?» І вони не могли нічого йому на це відповісти. Потім, зауваживши, як вони вибирали собі перші місця, Ісус сказав до запрошених притчу: «Як хтось покличе тебе на весілля, не сідай на першім місці, щоб, бува, не знайшовся хтось, запрошений ним, поважніший від тебе. І той, хто тебе і його закликав, не підійшов і не сказав до тебе: поступися цьому місцем. І тоді довелось би тобі з соромом посісти останнє місце. А навпаки, коли тебе запросять, іди і займи останнє місце, щоб коли прийде той, що тебе покликав, сказав до тебе: друже, сідай вище. Тоді буде тобі честь перед усіма, що сидітимуть з тобою. Бо кожний, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, буде вивищений». Він сказав також тому, що його покликав: «Коли справляєш обід або вечерю, не клич твоїх друзів, ні твоїх братів, ані твоїх родичів, ані сусідів багатих, щоб часом і вони також тебе не запросили і не було тобі відплати. Але як справляєш бенкет, заклич убогих, калік, кривих, сліпих, і ти будеш щасливий, тому що вони не мають чим тобі відплатити? Тобі бо віддасться в день воскресіння праведних». Почувши це, один із тих, що за столом сиділи, сказав до нього: «Щасливий той, хто їстиме хліб у Царстві Божім». А Ісус озвався до нього: «Один чоловік справив вечерю велику і запросив багатьох. Під час вечері послав він слугу свого сказати запрошеним: ідіть, усе готове. Тоді всі вони однаково почали відмовлятися. Перший йому сказав: поле купив я, мушу піти на нього подивитись. Вибач мені, прошу тебе. Другий сказав: 5 пар волів купив я, і йду їх спробувати. Прошу тебе, вибач мені. А інший мовив: я одружився, і тому не можу прийти. Повернувся слуга і розповів це панові своєму. Розгнівався тоді господар та й каже до слуги свого: іди, що скоріш, на майдани і вулиці міста – і приведи сюди вбогих, калік, сліпих, кульгавих. Пане, озвав слуга, сталося, як ти велів, і місця є ще. Сказав пан до слуги: піди на шляхи та огорожі і наполягай увійти, щоб дім мій наповнився. Кажу бо вам, ніхто з отих запрошених не покуштує моєї вечері. Як же ішла з ним народу превелика сила, він обернувся і до них мовив: Коли хтось приходить до мене і не зненавидить свого батька і матір, жінку, дітей, братів, сестер, та ще й своє життя, той не може бути моїм учнем. Хто не несе Христа свого і не йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Хто з вас, коли захоче збудувати башту, не сяде перше і не порахує видатків, чи має чим закінчити, щоб часом, як поставить підвалину, та не спроможеться скінчити, усі, що бачитимуть те, не почали сміятися з нього, мовляв, цей чоловік узявся будувати, та не міг закінчити. Або який цар, ідучи війною проти іншого царя, не сяде перш та не роздумає, чи може з 10 тисячами стати проти того, хто йде з 20 тисячами на нього? Коли ж не може, то як той ще далеко, шле посольство і просить миру. Так і кожний з вас, хто не зречеться всього, що має, не може бути моїм учнем. Сіль – добра річ, але коли сіль звітріє, чим її приправити? Ні в землю, ні на гній вона більш непридатна. Її геть викидають. Хто має вуха слухати, нехай слухає.